جوگرانی برای سلطان لبی بو پیشکشکردنی خلچی نوی لبرنامی پانوراما پیتانگی نوا لم برنامه و گوبانی دیارترین او حوالان پیشکشکین کلماوی هفته اگده رادوی دنگ لرگی گشتی حوالکانی و پیشکشی کردوا استاش فرمون لگل القی امرو منده گوگرانی بارست، ام برنامه ایما بسر دو تورده دا بشه به توری یکم تایبته به حوالکانی کردستانو اوی دو میشین تایبته به حوالکانی گرمیان فرمو سرتا با جو بیسی دیارترین او حوالانی کردستان بین کرادو دنگ لماوی ام هفته داو لرگی گشتی حوالکانی و خستوی تر رو بزوت نوی گوران سوره لسر گوران کاری کردن لسی سروکایتکی هرمی کردستانو او خواستشیان با برپرسانی یکیتی نشتیمانی کردستان دو پات کردو توا. سایتی شارپریس لسر زاری سرچاوی کبابالا لنو بزوت نوی گوران نوی بردو بلاوی کردو. گوران لسر حلویستی خوی سوره با گوران کاری کردن لسی سروکایتکی هرمو. اوش با چار سری کشنو خویکانی استای هرم دزاند. سرچاوکا و توشیتی گوران لسر بنمای او دست پیش خریب مسعود برزانی با لینکانی کردوا. لگل گورینی سی سرکایتی که هرما هر اوش با چار سری گنجاو با تپراندنی دوخک دزاند. با پی زنرکانی او سایتا لکوبونوی روژی سی شمی نوان سرکردهتی هاو بشی گوران و یکیتی. برپرسانی گوران او خواستان به برپرسانی یکیتی گیندو و برپرسانی یکیتیش جختیان کردوا توا. که اوانیش لگل گوران کارین لسی سرکایتی که هرم. یکی تین اجتماعی کردوستان دلنیای تواویم با بزوتنوی گوران دوا باوی ناچ ننو هیچ رکوت نکوا که پراوی از خستنی هزکانی تری تیابید بتایبت گوران. ام دلنیای یکی تین اجتماعی با بزوتنوی گوران لامیانی کوبنوی هاوبشی سرکردهاتی اردو حیزب بوا که واری روشی سی شمه چوارده دوی دوزار و حفده بر رو چوا. با پیز زنیاری کن که لچند سرچاوی که بشدار بود را و با سایتی شهر پریز برپرسانی یکیتی دلنیایی وشن با برپرسانی گوران داو که تای اصلا هیچ رکوت نکن لگل پارتی دیموکرات انجام نداو تنیا و تویه جنبا چاره سرکردنی که شکن کردو هر با پیز زنیاری کن برپرسانی یکیتی راتی ان کردو تاو هیچ پیامی که پارتی ان پی بید با گوران که هر لکو بونوکده هر دولت چند پرسی گیتری ان راستی یک تری کردو کسرت رسولو پاویل طالبانی لسر هشت خال سبارت بدبشکاری پوست حزبی و حکومکان رکوتونو. بر هم صالحیش پیوایا کوبونوی مکتبی سیاسی چارسری گرفت و قیرانکانی یکیتی ناکد. هفتنامی اوینه بلاوی کردو توا که کسرت رسول جگری یکمی سکرتری گشتی یکیتی نشتیمانی کردوسانو پاویل طالبانی. بر لکوبونوکی روژی شمی رابردوی مکتبی سیاسی لمالی طالبانی، لسر هشت خال سبارت بدبشکاری پوست حزبی و حکومکان یکیتی رکوتون. با پی زنرکان هر چند لخالی هشتم ده لسر او رکوت بون که هر پوستی که گرنگ لدهاتو ده لأستی کردستان و عراق با یکیتی بید بدرید ببرهم صالح جگری دومی سکرتیر یکیتی. بلام نوبرو آمدن بوا بشداری کوبونوکی مکتبی سیاسی بکد. هر با پی زنرکان برهم صالح با کسرت رسولی را گیندوا. کشی من لگل یکیتی دا لسر ورگرتنی پاست نیا بلکو لسر سیستمی بره و بردنیتی روشی شمی رابردو مکتبی سیاسی دوی چند مانگی کوبوه کلو کوبونوی دا برهم صالح بشداری نکردوا اوش دوی اوی حزبکا با هوی کشنو خویکانی نیدتوانی کوبونو بکد با پی بودادا چونی که افتنامی باز بلاوی کردواتو حکمت یریمی کردوستان زیادتر لحو تریلیون و 600 میلیارد دیناری پاره پاشکوتی موچه فرمانبران یریمی کردوستان قرضه رو به نیاز پیدا چونهوش به پاشکوت بکم. به پی بداده چونه که حکمت چوار موچه تاوی سالی 2015 لیه لگل 11 پاشکوتی موچه سالی 2016. هاو که لگل پاشکوتی دو موچه ندراوی منگکانی یک و دوی سالی 2017. هر به پی بداده چونه که بگشتی کوی او پاره موچه کلی حکومت پاشکوت کراوه بریتیا لحو تریلیون و 600 میلیارد دینارو اگر زور تربونی شیلام سال ده هیم. عراس خوشنو سروکی سنتری لیکولین و زنیاری استراتیجی کردوستان او زنیاریانی بو هفته نامکا پشراس کردو تا راشی گیندو ها حکومت زیاد لحو تریلیون دیناری پاشکوتی موچه فرمانبرانی للایم. او پاره جگل پاشکوتی موچه که نزدیکی ساله که او چوار موچه منگکانی 9 دو 11 و 12 سال 2015 لخواد اگرید. زورینی اندامانی مکتبی سیاسی یکیتی نشتیمانی کردستان خواستی رکوتن لگل پارتی دیموکراتی کردستان هیو لسر بنمای او زورینیش مکتبکان نخش ریگه دخات بردم سرکردهاتی حزبکی. بپی او زنیرانی سایتی شارپریز بلاوی کردونتوا لکو بونوی روژی شمی رابردوی مکتبی سیاسی یکیتی نشتیمانی دنگ لسر رکوتن لگل پارتی دیموکرات با چارسری کشکانی هرم دراو زورینه مکتبی سیاسی حزبکش لگل رکوتن بون لگل پارتی دیموکرات. هر بپی زنرکان بر یار لکو بونوی امرو پین شما مکتبی سیاسی یکیتی نشتیمانی او خواسته بکات چوارچیوی پروژه کو عراستی انجومنی سرکردهاتی یکیتی بکات با پسند کردن. بپی خواسته که اولای اندامانی مکتبی سیاسی یکیتی یگلای بوتوا لگل پارتی رک دکونو باقصه سرچاوی که بالا یکیتیش تنیا انجومنی سرکردهاتی بدنگدن دتوانیت او رد بکاتوا. وزارت تندرستی داول انجمنی وزیران دکد در چوانی سالان 2013 تا 2016 کلاژکانی تکنیکی تندرستی دا بمزرینه. بپی نوسرای که وزارت تندرستی که لکوتای سال 2016 در چو واجوی راکوت حمر رشید وزیری تندرستی بسروی داوی آراسی سروکاتی انجمنی وزیران کراوا که در چوانی بشی تندرستی کومل لکوتای تکنیکی تندرستی دا بمزرینه. لبشه که تری نوسراوه که دا وزیری تندرستی هم اجای بوا کردوه بمبستی بتو کردنی سیکتری خوپارستنی تندرستی لحرمی کردوسان بفرمون برازامندی لسر دا مزرندنی در چوانی کولجکانی تکنیکی تندرستی بشی تندرستی کامل با سالانی 2013 و 2014 و 2015 و 2016 کشماریان 95 کسه. پارلمانتاری پیشو عبدالله ملانوری رتی دکاتو وصفی پارتی کرده بیتو رخنش لامزعود برزانی دگرید بوی بقصه سالانه چنجارک دولت دروز دکات. عبدالله ملانوری لارون کردنوی اگده لباری بلاو کردنوی چند بابتیک بناوی او لپیجکانی فیسبوک دلید دزگاه سیخورکانی سر ببنمالا با مبستی گلاوی خویان ماوی که بناو وینی منو چند پیجکان لفیسبوک دروز کردوا. او وک آگداریک با همولایک رای دگینید. او پیجانو قصکانیش دور و نزیک پیوندیان بمنو نیا. پرلمانتار پیشوکی گوران لکوتایی دا توانج لمسعود برزانی داداتو دلید. نوشیروان مصطفى قصب و قصنا کد. که قصی کر بقدر منی قصکانی هولو کرداری دبید. لکات یک دا سر کردش هیا بقص سالانه چند جارک دولت من بو دروز دکد. بله برزان کتای من هینا به طور یکمی برنامه کمان کتایبت بو به حوالکانی کردستان نو برک ورگرینو دواتر گرینو بود رجدن به برنامه پانوراما. جوگرانی برز دتوانن راو سرنجو پیشن هرکانین لارگی پوستی الکترونی و بنیرن بوم ایمیلا رادیو دنگ ات یهو دات کم یعن لارگی توری کمالاتی فیسبوک و بوم نو نشانه facebook.com/radiodang. اوتو اف ام بو بازکردنی زنیاری لباری اوتومبیلو هروها خسنروی دوین دا هین راوکانی اووارا بو توتو کردنی کشکانی اوتومبیلو رگا چارکان رادیو دنگ برنامه اوتو اف ام پیش کشده کد. اوتو اف ام اوارانی روژانی پینشمه پیش کشده کریتو روژانی هینی لکجمیر نوی بیانیو دی شو دوباره دکریتو. اوتو اف ام با بیستنی نویترین پیشات و روداوکانی نوچه گرمیان رادیو دنگ کرا سرچاوه. گوگرانی برایز گرانی ولتن لبرنامه پانوراما لرادوی دنگوه. استاش شین سر بشی دومی برنامه کمان که تایبته به حوالکانی دوری گرمیان. فرمون با جو بیستی بشگلو حوالانه بین که رادوی دنگ لماوی ام حو روژی را بردوده لسر اسی گرمیان رومالی کردوه. و تبیشی پولیسی گرمیان رایگان گن جگلکاتی تیکردنی هوا بناو تایو اوتومبیلکی تایکت تقیه وو گیانی لدست داو. علی جمال قدوری و تبیشی پولیسی گرمیان بر رادوی دنگی رایگان یواری سی شمه که جمیر چوار یواره لکاتی هوا کردن تایو اوتومبیلک دا گن جه کل دای 1996 بو شاگردی دوکانی پنچرچی بوا دانشتی گوندی عجرانی سر مناحیه جباره بناوی سین عینحا گیانی لدست داو. اما جای باوجدا باوتی شاید حالا کن گنجه که لوکات هوای کردو تا تایی اوتومبیلکه و تایکه پیدا تاقیوه تاو باوهوی و مردو و تیشی دواتر بمبسی توی کاری ترمکه روانی پزیشکی دادی کلار کراو لکولی نوش لوباره و بردوامی هیا. لا سرطای امسال و لگرمیان دو حالتی کشتن و خو کشتنی جنان تو مار کراون. بریوبری بریوبراتی برنگربونوی توندو تیجی دش بجنن لگرمیان لمی محمد لو باریوتی. لسرتای سالی نوی دوزار و حفته و تاوکو ایستا دو حالتی نخواز رو تومار کراو لسر آستی بریوبراتی من. حالتی که خوخن کندن بو کلشاری کلار لکلاری کن رویدا و هر و هایک حالتی تر او حالتش حالتی کشتنی جنی که کتاوکو ایستا ناو ناسنامی او جنه نزان راو و هر و ها کشکش تاوکو ایستا هیچ بابلین بلگیگ نیا بو اوی که بگیریده و هر و ها تا ایستا زنی ریکان زور زور محدودن. بهوی اوی پار سال یادی توانی انفل چمچمال بوا بریار امسال یادکه بهنده تا گرمیانو لگوندی دبنی سر بناحی رزگاری او یاده بکرده. لماوی روشانی پیشوده وزیری کاروباری شیدان و انفال کراوان سردانی داری گرمیانی کردو لگل بر پرسانی پیوز بس نورکوا قصه کردو بریاری دا اما دکارکان سبارت بساله دی توانی انفال دست ببکن. اوکات بپی زنیارکانی رادوی دنگ لیجنی تایبت من بساله دی توانی انفال اما دکارکان اندست که کردو و با کردنوی او یاده. سالانه و لگل یادی توانی انفال دا که سوکاری انفال کراوان داوی به دادگاهی کردنی جاشو مستشارکان دکن لگل چند داوکاری که دیکم. بلام داوکاری کانیان بجه بجه نکراوی مونتو. نزیکی 80% مالکانی کلار پیوری آوین دانو اگرچی پیورکش تا استا کاری پینا کرد لا استاش دا کارکانی بستنی پیور بشویکی کاتی را گیراو. جوهر محمد سرپرشتیاری کارکانی بستنی پیوری آوی مالان لگرمیان برادوی دنگی ود 80% مالانی کلار پیورکان ورگرتوا. بلام لیستا دا داوکاری لسر پیورک زور کم بوتوا اویش به هوی قیرانی دارایو هر وها کار نکردنی با پیورکا للاین حکومتوا. لماوی سالک دا لمرزین و دولتی پریوسخان زیادتل 6000 تانکر بنزین و گاز ینداو تا امدیو سنوری مرزکو. با پی اماری که بنکی پشکنینی سوتمنی لمرزین و دولتی پریوسخان لماوی سالی 2016 دا 6537 تانکر بنزین و گاز هاورده ام دیو سنور کراوا واته هنده و تهریمی کردوستان. هر باپی امارکا باپی منگکان یو ساله برزونزمی زور لجماری تانکرکان بدیه کریا بجوریک لسرطه سال جماری تانکرکان باپی منگک زیادر لپینصد تانکر بو لمنگکانی نواراسی سالی 2016 برزویت و با زیادر لحزر تانکری منگانه. بلام لمنگکانی کتای سالی 2016 دار رجکه کم بیت و با صد تانکری منگانه. لامارکی بنکی پشکنی نیسو تمنی لمرزین و دولتی پریوسخان اما جا باش دراوه. کوی ده هتی و پاری لو تنکر بانزینانه ور گیراوه بریتی لسو هشتا و دو ملیون و پیانسو هشتا هزار دینار. باپی امریکی بروبراتی هاتو چوی گرمیان لمنگی رابردوده چوارده روداوی هاتو چو روی دوه بوهوی و بستو چوار کزبونه تا قربانی. باپی او امریکی وینی بو رادوی دنگ نردراوه لو جمار قربانی که را گین راوه. سه کسیان گیانی لدزداو و بستو یک کسیان بریندار بون. اما جا بودراو اوانی کلمانگی یکی امسال گیانیان لدزداو دوانیان لرگزی نیر بو و یکی کان لرگزی می بو. لسالی رابردوده لکوی 177 روداوی هاتو چو 36 کز لسنوری اداره گرمیان گیانی لدزداو 274 کسیش بریندار بون. پولیسی گرمیان اشکرای دکات گنجی که اندازگیر کردو لکلار که دمانچه لعورکی راکشا و اوتومبیلکش رفانو. لرگن روی که پولیسی گرمیان که وینی که بار رادوی دنگ هاتو دالت دوی اوی حالاتی اک پیوندی ببنکی پولیسی سوچوار و دکاتو اگه داری اندکاتو لوی لشقامی دروازی قضای کلار هاوری که خوی هراشی لیا کردو چکی لی راکشا و پاشن اوتومبیلکی لجوری بی ام دبلیو رفانو دست بجه مفرزکان من توانی اندوی اوتومبیلک کون لکات اک دویستویت یولی حالاتن بدد. ئاماژە بەوەش کراوە مەفرەزەکانی ١٠٤مان دوای ئۆتۆمبیل کەوتن و نزیک بە ناحیەی ڕزگاری دەستگیریان کردووە. پۆلیسی گرمێن ئاشکرایی کردووە دوای لێکۆڵینەوە دەرکەوتو ئۆتۆمەتبارە لەژێر کاریگەری مادە کحولیەکاندا بووە و ئەو تاوانەی ئەنجامداوە و لە ئێستاشدا پەڕاوی لێکۆڵینەوەی بۆ کراوەتەوە و بە بڕیاری دادۆر و بەپێی مادەی ٤٢١ بەند کراوە و ڕووبەڕووی یاسا کراوەتەوە. پاش ئەوەی لە قۆناغی یەکەمدا هیچ گۆڕانکاریەکی لاڕێخستنەکانی گەرمیاندا نەکرد، چاوەڕێ دەکرێت لە قۆناغەکانی داهاتوودا پارتی دەستکاری پەیکەری حزبی خۆی لە سنوورەکەدا بکات. پارتی دیموکراتی کوردستان لە کۆبوونەوەی سەرکردایەتیدا لە ٨ ئەم مانگە بڕیاری لە چەند گۆڕانکاریەکدا و ڕایگەیاند. ئەم گۆڕانکاریانە قۆناغی یەکەمی سێ قۆناغی پرۆسەی گۆڕانکارین، بەڵام لەو قۆناغەدا هیچ گۆڕانکاریەک لە سنووری گەرمیاندا بڕیاری لەبارەوە نەدرا. با پێزانێرەکانی ڕادیۆی دەنگ چاوەڕوان دەکرێت لە قۆناغەکانی دیکەی گۆڕانکاریەکان پارتی لە سنووری گەرمیان و لە ڕێخستنەکانیدا ئاڵوگۆڕ و گۆڕانکاری ئەنجام بدات. ئەگەرێکی بەهێز هەیە بۆ گۆڕینی بەرپرسی لقەکان و هەروەها گرێدانەوەی هەردووڵقی گەرمیان و خانەقین بەیەکەوە. ئەگەرچی بەرپرسی مەکتەبی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی لقی گەرمیانی پارتی پێشتر ئەوەی بەدەنگ وتبوو کە هیچ فەرمانێکی ڕەسمی بۆ ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە لقەکان دەرنەچوە تا ئێستا، بەڵام ئەگەری زۆرە لە گەرمیانیش وەکو ناوچەکانی دیکە گۆڕانکاری حزبی ئەنجام بدات. پارتی لە گەرمیاندا خاوەنی دوو لقە لە کەلار و خانەقی کە هەردووکیان سەر بە ئەنجومەنێکی سەرکردایەتین بە ناوی کەرکووک گەرمیان. جوگرانی بەڕێز هەواڵی دیکەی ناوچەی گەرمیان ماون کە ڕادیۆ دەنگ بە دواداچوونی بۆ کوردون و بڵاوی کردوونەتەوە، بەڵام سەرەتا با پشوویەک بدەین و دواتر دێینەوە بۆ گەیاندنی ئەو هەواڵانە. ئەمڕۆی دەنگ بڕگەیەکی ڕۆژانە و پوختەی هەواڵ و پێشاتەکان دەخاتە ڕوو هەموو ڕۆژێک لە کاتژمێر ٨ بەیانی ئەمڕۆی دەنگ پێشکەش دەکرێت. بەرنامەی شەبەنگ دوایین هەواڵی زانستی داهێنان و بەرهەمە نوێیەکان ئەو زانیاریانەی بۆ تەندروستیتان گرنگن هەموو ئەمانە لە بەرنامەی شەبەنگ دەبیستن. شەبەنگ شەبەنگێکە لە هەواڵ و زانیاری هەمە ڕەنگ، هەموو ڕۆژێکی شەمە لە ڕادیۆ دەنگەوە بەرنامەی شەبەنگ دەبیستن و بۆ ڕۆژی دواتر لە کاتژمێر ٩ بەیانی دووبارە دەکرێتەوە. ڕیکلامی بازرگانی چێشتخانەی شەقام بۆ یەکەم جار چێشتخانەیەک لە کەلار دەکرێتەوە کە بە شەو ڕۆژخواردنی ئامادەیە بۆ هاوڵاتیان. چێشتخانەی شەقام بە نرخێکی زۆر گونجاو بە خواردنێکی خۆش و بەلەزەت پێشوازی لە هاوڵاتیان دەکات. شەقام بە شەو ڕۆژ کراوەیە. ناونیشان ناو بازاری شاری کەلار سەر شەقامی سەرەکی بازاڕ. ڕادیۆی دەنگ خێرایی و ڕازگۆی و بێلایەنی. خۆشەویستان جارێکی تری شاتینەوە لاتان لە نیو بەرنامەی پانۆراما. ئێستاش درێژە بە هەواڵەکانی ناوچەی گەرمیانە دەین لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا. با تەنها خوێندکارانی قۆناغی یەکی زانکۆی گەرمیان کە لە بەشە ناوخۆیین سەتەزارەکەیان داوە و سەرۆکی زانکۆکەش دەڵێت ئەبێت تاوەکو کۆتایی ساڵی خوێندن هەموو خوێندکاران پارەکە بدەن. دکتۆر فاروق عەبدوڵڵا سەرۆکی زانکۆی گەرمیان بە ڕادیۆی دەنگی ڕاگەیاند خوێندکاران دەتوانن بە قیستیش بێت پارەکە بدەن. ژمارەی ئەمە خەمەکەم بلانیە تا ئێستا وڵی ئێمە ئەوە نەمانیت طبعا خواهند بود که امروز وان دکست دست کو کسی از سمت دار بود تلاشی ببیشی نکو بیاری جدیه امروز وان دکی بدو که بسیار کسیش بیه حتی اگه مشوق کسیش بیه من عمانیه تطاره که بدیه حتی حتی اون محاولی او شکی یعنی بکو لجهتی که ویار متی کندن وش اگرش هی یعنی لا قزای کفری ریجی تو مارکردنی حالتکانی تندو تیجی دش بجنان کمی کردوو لا برانبریج دا ریجی تو مارکردنی سکالا للان جنانو زیادی کردوو نقی فریاد هدایت بریو بری نوسینگی کفری برانگاربونوی تندو تیجی خیزانی لو باریو برادوی دنگی را گیند پیشکانی تایبت و سکالا کردن بیاتر بو لساو سالانی تین پیشو دزچاو او پیشا پرسانی که کشی کشتن و کشی خوصو تانتن و کشی خو کشتن نکن بو ام حالتانه کمی کردو حالتا خورتگان کمی کردو برام لبرانبر او کشت سوک کن واتا اوانی که پیوندی با آسکی و شیعن حالاتیان و سبارد با دعوه کردن ایما فکانی خوان و پنابردن با دادگاو ریکاری آسایی به دستینان اوی محفظ را وکانیان لبرانبر اوی که ریجی سکالا تو مرکزن زیادی که دوار لین حوالاتیان و طایبکی افرادان بلان لبرانبر اوی که شکانی کشتن و خوب کشتن و آنه کنی کردن لکلر سنتره که طایبت با منالانی توجبوی نخوشی اوتیزم کرایوا کلالاین رخراوی که و پال پشتی دکرد. سعید کریم برای بری رخراوی ایدا که رخراوی که تایبته بچاو دیری توجبوانی اوتیزمو سنترکی کلاریان کردوتاوا لو باره و بو رادوی دنگو تی. هفته بنامانه و پانزه تو جرمانیه. اما جه اول و اخیمان چاگونی امناله رد. زور خلقه نازنی اوتیزم جی بنالاگه جی توشی اوتیزم بو. اوتیزمش لوانه لی خومن بیاجین اوتیزم یعنی شیر نخیر. زور زور دوره بیگرا جوازی زور زور هی لگل مناله کی آسایی بیر یعنی زور زلوانیش چاکتری جا مرزین دولتی پریوزخان بهای خرابی بارودوخی جیانی انوا برای کاوکاری لجوری خوراک بسر خوینکرانی بشن و خویکانی کلر دا دوش دکد ارم سایخان لراغیانی مرزین دولتی پریوزخان بر رادوی دنگی راگن برای برایتی کمالگی دروازین دولتی پریوزخان لراغی بازرگان انوا بری پینچ تن خوراکی لجورکانی تماطه و پتاته و خیار و بینجان و کولکه و پیاس و قرچک و گیزدی که کردو تاو بسر بشن و خویکانی زنکوی گرمیان و پیمانگی تکنیکی کلر ده بشی کردو و تیشی به پی پیوست و توانه حول دین زیادر او کاری خوینکرانی بشن و خویب کین مایک اجمارگ لگنجان و خیرخوازان پاش اشکدابونی بارودوخی جیانی خوینکرانی بشن و خویکان لگرمیان دستیان با علماتی که کردنوی هاو کاری کردو. لماوی شش مانگ ده بشی شکندنی بردی گرچیله لگرمیان چهره سری با نزیکی 160 نخوش کردوا. ماوی نزیکی شش مانگه برای برایتی گشتی تندرستی گرمیانو به هاوکاری وزارتی تندرستی لناو سنتری گرچیله دست کردی گرمیان بشی که تایبتی کردواتوا با شکندنی بردی گرچیله. با پی راگن راوی که تندرستی گرمیان او بشه لماوی شش مانگی کار کردنی ده. پیشوازی لا 158 نخوش کردو و پروسه شکندنی بردی گرچیلین بو انجام دروا. او پروسهش لا رگی امریکی تایبت و دکرت ببی نشترگری. بله برزان بمشیوه کوتایی من به توری دومی برنامه کمان هینا. لگل شیدا گیشین کوتایی برنامه پانوراما. خوازیر این سوتان لو زنیرانه ورگلت به، کلمیانی گشتی حوالکنده خصمانه برگویتن. تا به گیشنوی که تر خواتن لگم.